Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarze londyńskiego wieżowca w pierwszych godzinach nie była wystarczająca, przyznaje premier Theresa May. Nie żyją amerykańscy marynarze zaginieni po zderzeniu niszczyciela ze statkiem transportowym. Około 800 migrantów uratowano na Morzu Śródziemnym. W pierwszych godzinach wsparcie dla rodzin, które straciły bliskich i dach nad głową, nie było wystarczające, przyznała brytyjska premier Theresa May. Po spotkaniu z mieszkańcami spalonego londyńskiego wieżowca Grenfell Tower premier dodała, że w ciągu kilku dni ogłoszone zostanie nazwisko sędziego, który przeprowadzi śledztwo w sprawie pożaru. Theresa May poleciła też pilne sprawdzenie stanu bezpieczeństwa innych wieżowców. Mieszkańcy skarżyli się na absolutny chaos wśród władz podczas prób niesienia pomocy poszkodowanym. W czwartek premier odmówiła spotkania z nimi w pobliżu miejsca zdarzenia ze względów bezpieczeństwa. W piątek wzięła udział w spotkaniu w lokalnym kościele, z którego wyszła pod silną obstawą policji. Londyńska policja zakłada, że 58 osób zaginionych po pożarze Grenfell Tower nie żyje. Służby były w stanie potwierdzić śmierć 30 osób. Amerykańska armia poinformowała o odnalezieniu ciał marynarzy zaginionych po kolizji niszczyciela Fitzgerald z filipińskim kontenerowcem. 7 Amerykanów zginęło na skutek zderzenia statków. Ciała odnaleziono w części jednostki, która została zalana przez wodę. Marynarka wojenna USA poinformowała również, że ciała marynarzy zostały przetransportowane do szpitala w amerykańskiej bazie wojskowej w Yokosuce w celu identyfikacji. Do portu w Yokosuce zawinął też uszkodzony niszczyciel. W porcie w Tokio trwają zaś przesłuchania załogi filipińskiego kontenerowca, który został wyczarterowany przez jedną z japońskich firm. Amerykańska armia podała, że w wyniku zderzenia uszkodzona została maszynownia, centrum łączności radiowej, a także 2 pomieszczenia sypialne marynarzy. W chwili katastrofy większość z ponad 200 członków załogi niszczyciela USS Fitzgerald spała. Do zderzenia amerykańskiej jednostki z kontenerowcem doszło w nocy z piątku na sobotę. Przyczyny katastrofy ustalają śledczy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Około 800 imigrantów uratowano na Morzu Śródziemnym. Włoska Straż Przybrzeżna przeprowadziła 6 operacji niesienia pomocy ludziom na pontonach. W piątek uratowano ponad 2,5 tysiąca osób. To kolejny weekend masowego napływu migrantów na wybrzeża Włoch. Ludzi tych zebrały na swoje pokłady załogi łodzi patrolowych Straży Przybrzeżnej, a także statek organizacji pozarządowej Save the Children. Od początku roku do Włoch przepłynęło prawie 70 tysięcy migrantów, znacznie więcej niż w pierwszym półroczu uznanego za rekordowy roku 2016. Wracamy do kraju. Pielgrzymi z Polski i zagranicy drugi dzień uczestniczą na Jasnej Górze w 36. Narodowej Pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości. Modlą się za uzależnionych i ich rodziny. Mszę dla pątników odprawi prymas Polski Wojciech Polak. Całą noc w Bazylice Jasnogórskiej trwało czuwanie w intencji trzeźwości i modlitwa o uzdrowienie rodzin z nałogu pijaństwa. Małżonek zaczął pić, już nie ciekawił go dom, rodzina, lata mijały i tak zobaczyłam, że z naszego małżeństwa już coraz to więcej szczętów zostaje. W tym roku organizatorzy pielgrzymki wielokrotnie zwracają uwagę na niewystarczające wsparcie dla rodzin osób uzależnionych. Rodziny muszą wspierać zarówno Kościół, jak i państwo, mówi psycholog ksiądz Marek Dziewiecki z Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Episkopatu Polski. Musi być integracja rodzina, Kościół, samorządy, państwo. Rodziny zostawione same sobie nie poradzą sobie z zagrożeniami. Niedzielny program pielgrzymki rozpocznie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przed południem msze dla pątników odprawi prymas Wojciech Polak. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Wędrowali nocą, by na nowo odkrywać to, co znane za dnia. Motywem przewodnim był wymiar sprawiedliwości. Już po raz 7 radomianie uczestniczyli w Anima Urbis, czyli poszukiwaniu duszy miasta. Tym razem historyczna przygoda rozpoczęła się w radomskim sądzie okręgowym. To była niezwykła i pełna niespodzianek podróż po miejscach na ogół niedostępnych. Zwiedzającym pozwolono zajrzeć między innymi do sądowego aresztu, archiwum i gabinetu prezesa. Proszę bardzo, śmiało proszę sobie zajrzeć. To jest stół sędziowski, zasiada sąd. Za stołem sędziowskim. Joanna Kaczmarek-Kęsik, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu. Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania. Proszę wstać! Wysoki sąd idzie! A czy to jest to miejsce takie, gdzie tych takich strasznych zbójów się przywoziło tutaj? Właśnie. Zgadza się. W rozprawie przewodniczy sędzia Anna Lubowicka. Któregoś roku zwiedzaliśmy fabryki, zwiedzaliśmy cmentarze, zwiedzaliśmy kościoły, w tym roku sądy. Bardzo, bardzo fajna impreza. Rok temu Anima Urbis, czyli poszukiwanie duszy miasta, poświęcone było protestowi radomskich robotników w jego 40. rocznicę. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

No to zaczyna się nasza zagadkowa podróż razem. Z Frankiem Porankiem. Tak, oczywiście. Z Frankiem Porankiem, ale także z panią Elizabeth Mitchell. Pięknie zaśpiewała? Tak, cudownie. Dzieci jej towarzyszyły i była to całkiem miła przejażdżka. No to teraz pięknie co zrobimy? Fanfary. Przywitamy się, panowie. Bruno. Dzień dobry. Witamy zagadkowych słuchaczy. Bruno i jest jeszcze z nami kto? Michał. Michał, jestem także ja. No to cóż, rozpoczynamy naszą zagadkową podróż i tu was zaskoczę w zupełnie inny sposób niż zazwyczaj. Czyli... Na początku zagadka? Oho. Zagadki zawsze są na początku. Ale tak, żeby na takim samym początku, to chyba nie. Nie. Nigdy. To co, zaczniemy od zagadki tym razem? Tak, tak. No to skoro jesteście gotowi, to bardzo proszę. Panowie, podpowiedź numer jeden. Bohaterka naszej zagadki pochodzi z Ameryki. Anakonda? Puma? Wilk. W Polsce najczęściej spotykamy tę naszą bohaterkę w domach. Kot. Nie, to nie jest kot, bo to jest rodzaj żeński. Czyli... Raczej to nie jest zwierzę. Papuga? Możemy spotkać, ale zaczekaj, to jest on, brawo, możemy spotkać go wszędzie tam. Czyli na kon? I to będzie podpowiedź naprawdę taka, która ułatwi wam życie w tym momencie bardzo. O, to jasne. Tak, gdzie dla innych roślin jest zbyt gorąco. Pustynia? Kaktus? Idźmy dalej. Potrafi magazynować wodę w swoich mięsistych łodygach. I dzięki temu może przeżyć w bardzo suchym, surowym klimacie, tam gdzie deszcz jest prawdziwą rzadkością. Nie mam pomysłu. Nie ma liści. Zamiast liści wiele gatunków wykształciło ciernie lub włoski zwane kolcami. Najstarszy może żyć ponad 100 lat. Choinka? Dinozaur, panowie? Często mówimy, że jeśli to coś jest prawdą, to on wyrośnie nam na dłoni. Tak kaktus. Się mówi. Ale czy faktycznie wyrasta? Słuchajcie, czy kaktus, czy nie kaktus, pani Krystyna Sienkiewicz doskonale już wie. Zapraszamy panią. Rośnie w doniczce, lecz nie dotykaj go palcami, bo roślina ta zielona ukuje cię kolcami. It was the hottest day in July. We were sweaty on the porch, just my brother and I. My dad said, boys, when we were young, this is the way we lived when the heat just stung. We'd mix the sweet with the sour wall, and we could just sit there for hours, wall. With the ice and the lemon and the sugar and the shade, we were all grown up. Lemonade. Let's take a poster board and a marker. Let it be the hottest day. We'll make those big black letters darker. Let it be the hottest day. And then we'll tape it to the table. That sign we made, it says 25 cents. Lemonade. It was the hottest day in July. Had to be the hottest day. The air was thick, not a cloud in the sky. Had to be the hottest day. And when I called out to my dog, you know, he just stayed. He was like air conditioning, and I was like lemonade. You gotta mix the sweet with the sour. Might have to sit there for hours, whoa. Sit there for hours, whoa. Cut a hole in the top of a coffee can. It's how we get paid, you know. We're all grown up. Lemonade. And now it won't be long until the day is gone, and we'll wonder if supper is made. Whole thing up and go inside. Lemonade. Justin Roberts i co takiego? Gites Muza. I jeszcze coś? Lemonade. No właśnie, czyli? Lemonade. czyli? Lemoniada. Lemoniada, słuchajcie, i z bohaterki naszej zagadki myślę, że spokojnie lemoniadę zrobić można także. Posłuchajmy. Rośnie w doniczce, lecz nie dotykaj go palcami, bo roślina ta zielona ukuje cię kolcami. Można zrobić lemoniadę, czy nie można? Nie. Jeśli można zrobić sok, to jak może, pani można powiedziała, lemoniadę. Że można, to raczej można. To mam nadzieję, że mam rację. No to powiedzmy w takim razie, cóż to za bohaterka zagadki? Kaktus. Róża. Dlaczego bohaterka? Bohater. Kaktus. Dobrze, świetnie. Kaktus. To teraz ja powinnam zrobić wam fanfary. Brawo, chłopcy. Zagadka numer dwa? Tak. Dobrze, bardzo proszę. Najmniejsza na świecie jest gatunkiem babki, który ma około 1 centymetra długości. Tajemniczo zabrzmiało? Największa na świecie mierzy 16 metrów długości. Niektóre potrafią pokonać 8 tysięcy kilometrów w 119 dni. Nic kompletnie? Węże? Nieśmiało, nieśmiało. Niektóre wydają dźwięki. Instrument? Niektóre czy gatunki... mają 16 metrów i spacerują sobie? Niektóre gatunki potrafią wytwarzać prąd o napięciu kilkuset voltów. Ale są też i takie, które potrafią przeskoczyć wodospad o wysokości 3 metrów i nie jeść nawet przez 22 miesiące. Czyli 22 miesiące to... To prawie 2 lata. To niemal 2 lata, bez 2 miesięcy. Mamy pomysły jakieś? Podczas ulewnej pogody niektóre gatunki mogą poruszać się po lądzie, pośród traw, no i pokonywać całkiem spore odległości. Chwyczkę największe ma 16 metrów, a najkrótsze centymetr. Tak. Ten sam gatunek. Znaczy może gatunek nie ten sam, ale ta sama nazwa nam pasuje do tego. Niektóre gatunki wykorzystują swoje wąsy, no, jako taką wędkę, która jest przynętą. Pająk. Dla zdobyczy. Czy pająk ma 16 metrów? Niektóre gatunki potrafią zmieniać płeć. Kameleon? Nie, chleczkę. Żółw? Niektóre gatunki przejawiają instynkt tacierzyński. Co to takiego jest? Że tata się opiekuje dzieckiem. Samiec nie tylko buduje gniazdo i opiekuje się ikrą, ale także pilnuje młodego na rybku. Pingwin, ryba. Co to za tata? Żaba. Niektóre potrafią w ciągu roku złożyć 15 milionów jaj. Żaba. Pingwin. Ale nam się świetnie udaje tym razem. To teraz 3 ostatnie podpowiedzi, dobrze? W opowieściach i legendach jest ich wiele. Smoki. I w opowieściach i legendach, mogą być także ze złota. Kaczka, rybka. I ostatnie 2 podpowiedzi? Nie, nawet 1 została. Słuchajcie, są też gatunki latające. Ryba. Które w jednym skoku mogą pokonać lotem szybowcowym orety. Niemal 200 metrów. Ryba. Aż nieprawdopodobne. Ryba. Pan mówi, że ryba, a pan? Ryba. A ciekawa jestem, co powie pan Mieczysław Gajda? Ma płetwy i łuski. Jest nieszczęśliwa, kiedy w wodzie nie popływa. Krążą w ciemności, mijają się w ciszy. Wodnej miękkości, czy ktoś je słyszy? Co robią ryby głęboko pod lodem? O czym tam myślą otoczone chłodem? Może o słońcu i czym jest ulewa? O żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy tańczą czasem ryby zimowe? Czy mają rybie sny kolorowe? Kara się karmie, klenie o konie, sumy. panowie z powagą sunu w łuskach królowe, co sobie szepczą, kto wie, czy mogą, gdzie podążają swoją niemą drogą. Kara się karmie, sumy szczupaki pływają w kółko, senne ponuraki, o konie linii, świnki węgorze zerkają w górę, dalekie przestworze. Zespół nazywa się Jerzy Igor. No i ten zespół zagrał i zaśpiewał piosenkę pod tytułem... Ryby. A odpowiedź na naszą zagadkę brzmi jak? Ryby. Co za zbieg okoliczności. Ja mam jeszcze dwie rybie ciekawostki. To cóż, jesteście ciekawi? Mhm. Tak. Pierwsza ryba, która została udomowiona w hodowli przez człowieka, jest przysmakiem świątecznym i nazywa się... Karp. Tak. Często one, czyli... Ryby. Występują w ekstremalnych warunkach. Ekstremalnych, czyli? Bardzo ciężkich, wręcz. Można je znaleźć, tak, nawet 11 kilometrów pod poziomem morza. 11 kilometrów, kojarzy wam się? Tak. Ta głębokość z czymś? To jest chyba około najgłębiej odkryte miejsce, właśnie tam już... Docieranie w ogóle światło i ryby same muszą wytwarzać światło. Jest na przykład specjalne ryby, które mają specjalne jakby światełka, w którym przyciągają róża, po czym zjadają. Swoje własne, prywatne latarenki, które wyrastają im z głowy. Ciekawe, prawda? Ile jest między morzem a powierzchnią Ziemi? Może jakieś kilka mil. A czy wiecie, co to za miejsce? Ziemia jest tu, 11 kilometrów do góry kosmos, 11 kilometrów w dół najgłębiej odkryty ocean, a pewnie coś jest tam jeszcze głębiej. Jak ten rów się nazywa? Rów Mariański. Rów Mariański, dokładnie tak. No to teraz musimy wydobyć się z tego rowu mariańskiego, aby do zagadkowego studia zaprosić zagadkową, niespełna 3-letnią dziewczynkę, która dzisiaj jest dorosłą 36-letnią kobietą. Ale wtedy była małą dziewczynką i mówiła tak. Stoi i sapia, dysi i dmucha, rozgrzanego jej brzucha bucha. Uf! Uf! Uf! Jak golancia. Uf! Uf! Uf! Wagony dawnej podopczapiali. Ciężkiej. Okromne. Z żelaza. Żelaza. Stali? I sapi. A w naszym studiu mistrz mowy polskiej i nasz znakomity redakcyjny kolega Artur Andrus. Dzień dobry. Który w studiu zagadkowym bywał dosyć często swego czasu. No bywały takie czasy, że się pojawiałem nawet i miałem tę przyjemność, żeby rozmawiać z dziećmi, poprowadzić od czasu do czasu zagadkową niedzielę, także czuję się tutaj w miarę jak u siebie. To właśnie bardzo, bardzo nam na tym zależy. Ale chciałam podpytać, ty jesteś mistrzem mowy polskiej, wzorem do naśladowania dla wielu, ale czy ta dziewczynka, niespełna 3-letnia, też jest mistrzynią? Oczywiście, że tak. Ja kiedy słuchałem, jak ona mówi uf, to ja czułem, jak jej jest gorąco. Ona nawet nie musiała dodawać tego, że uf, jak gorąco, prawda? Ale to uf było tak powiedziane, że od razu się czuło. jakie są intencje. Każdy jest na swój sposób mistrzem, jeżeli mówi w taki sposób, żeby to jemu samemu sprawiało przyjemność, ludziom dookoła sprawiało przyjemność, to wtedy jest się jakimś tam mistrzem tego słowa, mowy polskiej. Tak jest, ale kiedy Artur był mały, to pojęcia nie miał, że będzie bawił się słowami, bo trochę bawisz się tymi słowami w życiu dorosłym. Ale jaki on jest? Teraz tak wyobraźmy sobie. Brunku, Michale, otwierają się drzwi. No i wbiega taki pięciolatek. To jaki on jest? Jak on wygląda? Znaczy ja? No jak ty. Miałem 5 lat? Ta. No to powiedzcie, jak sobie wyobrażacie, jak wyglądałem, jak miałem 5 lat. Miałem tak 1,90 m. Miał pan okulary? Jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. To dopiero... Był pan nieśmiały? Byłem nieśmiały, tak. Nadal jestem, prawdę mówiąc, tylko czasem staram się tego nie pokazywać. Skrzętnie to ukrywam. Chciałem jeszcze powiedzieć, że moja mama bardzo pana lubi. O! Mam pana płytę w aucie i słucham jej często w drodze oraz też płytę z pana całym występem do oglądania. Jak się miło od razu zrobiło. A mógłbyś zaśpiewać jakiś fragment? Tak na dowód tego, że świetnie to znasz. Byłem, spałem, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, o hej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, o hej. Dobre wykonanie całkiem. Bardzo dobre. Ja się cieszę, że zaśpiewałeś taką bezpieczniejszą wersję i dostosowaną do pory i okoliczności, w jakich się spotykamy, bo zaśpiewałeś byłem, spałem, spałem w pile. Arturze. Wchodzi mały, nie wiem, właśnie jak wołano do ciebie, jak mama się zwracała do ciebie, tato? Ja miałem w tym czasie, nie wiem czy mama tak mówiła, ale na pewno ciocia mówiła do mnie Tuniu. O, pięknie. Tuniu, no bo Artuniu. Artur, Artuniu, Tuniu, tak i byłem Tuniem. To taki kochany Tunio. Rozpieszczany trochę? No tak, rozpieszczany bardzo, oczywiście na wszelkie możliwe sposoby, bo byłem najmłodszym dzieckiem w rodzinie. No i to wtedy zawsze korzysta się z takiej pozycji. Jak jest starszy brat, no to on już ma trochę obowiązków, a ten młodszy nie ma. A Tunio jest do przytulania. Na przykład. I do tego, żeby mu kupować różne prezenty i rozpieszczać go zabawkami. I tak było. No dobrze, ale gdyby tutaj wszedł ten Tunio, Tunio, dobrze mówię? Mhm. To stanąłby w kąciku, czy usiadłby tutaj z nami przy mikrofonie? Pewnie by usiadł. To zależy, kto by mu co kazał zrobić, bo on był grzeczny i jakby mu pani powiedziała, że ma usiąść, to by usiadł. Ojej. Tak, i to przez lata tak było, że ja byłem grzecznym dzieckiem, ja odrabiałem zadania, miałem dobre oceny. To potem się zmieniało z wiekiem troszkę. Właśnie, kiedy zostałeś łobuzem? I czy tak się przydarzyło? Nie, no takim aż całkiem łobuzem to nigdy nie zostałem, ale to się trochę zmieniało. Wiadomo, że jak już się ma te kilkanaście lat, to się troszkę inaczej na świat patrzy. Jak się jest w liceum, to już zupełnie inaczej. No już o studiach to nie rozmawiajmy, bo to jakieś specjalne wydanie Zagadkowej Niedzieli kiedyś sobie zorganizujemy późnym wieczorem i będziemy sobie o tym życiu opowiadać. Las rąk w naszym studiu, tak? Tak. No to kto pierwszy? Dwie ręce. Dwie ręce, Michał. Ja piszę własne piosenki. O, to świetnie, to zacytuj jakąś. Po co tobie kapusta? Bo to głowa jest pusta. I tak dalej. I twój tekst i twoja muzyka? Tak. To kompozytorem też jesteś przy okazji. A widzisz to, inaczej pracujemy, bo ja nie wymyśliłem nigdy żadnej melodii do swojej piosenki. Wymyślają to za mnie koledzy. Może pan skorzystać z mojej. O, bardzo chętnie. To muszę się tylko... Powtórzmy sobie to jeszcze raz, bo już trochę... Po co tobie kapusta? Bo to głowa jest pusta. Ale widzisz... To jest taka melodia, to co zaśpiewałeś, to masz jakiś talent w tym kierunku, że to od razu się zapamiętuje. To będzie przebój jakiś, zobaczysz. No, poczekam parę lat. Jak pan Artur Andrus się za to zabierze, to na bank będzie przebój. Ale tak myślę sobie, że jak bawisz się tymi słowami, to kiedy ta zabawa słowem sprawia ci naprawdę frajdę? Taką przyjemność, na zdrowie. Brunek, na zdrowie. Że wiesz, że to jest świetna historia, że to przydarza się w twoim życiu. No wtedy, kiedy to samo się zdarza, bo to nie jest tak, że ja sobie siadam przed kartką i myślę sobie, no to ja się teraz pobawię, aha, wybieram sobie 5 słów na przykład i z nich muszę coś tam zrobić. To ja kiedy siadam przed kartką, wiem, że mam napisać na przykład piosenkę, bo do jakiegoś programu mi jest potrzebna, to tak nie bardzo wiem, o czym ona będzie. Lubię mieć jakiś szczegół, to znaczy jakiś... Złapać się, tak? Czegoś się złapać, jakiś haczyk, coś takiego, co może mi się rozbudować. Na przykład jest taka piosenka, kolega chwalił się przed chwilą, że ma płytę w samochodzie, to może słyszał. Cyniczne córy Curychu jest taka piosenka. Tam jest w refrenie jest coś takiego, bo to są takie tureckie klimaty, troszkę w refrenie jest coś takiego. I to się od tego ta piosenka zaczęła tak naprawdę. Rozpaczliwy dosyć. Parę lat temu, jubileusz Trójki, byliśmy na jakiejś sesji fotograficznej, takiej w parę osób stąd z Trójki, tak, z dziennikarzami. I te sesje fotograficzne są strasznie nudne. To znaczy to trwa godzinami, człowiek się musi ustawiać, przebierać. I ja już w pewnym momencie z nudów zacząłem sobie tak odreagowywać, że tak staliśmy, czekaliśmy na kolejne ujęcie. A ja ty? Robiłem... I zobaczyłem, że to zaczyna śmieszyć moich kolegów, którzy są obok. No i pomyślałem, no to trzeba do tego dopisać resztę piosenki. I od tego i tak się stało. Tak jest. A to taka naturalna inspiracja. Świetnie. A pamiętam takie spotkanie, wiesz, jak kiedyś my, dziennikarze Trójki, spotkaliśmy się wieczorem w jakimś miejscu, nie pamiętam już gdzie. To takie spotkanie integracyjne było. No to nikt zaraz nie pamięta, że się spotkaliśmy. Tak. Ale to było zaraz na początku, jak przyjechałam tu do Trójki i tak poznawałam ludzi wspaniałych zresztą. I nagle był taki pomysł, żeby wokół jakiegoś słowa, czy nie wiem, jakiejś myśli, napisać tekst. I to dla mnie było niebywałe. Słuchajcie, panowie, Artur usiadł, wziął jakiś skrawek serwetki niczym Agnieszka Osiecka, ktoś zorganizował długopis i tak po prostu popłynęły słowa. I napisałeś wtedy kilka zwrotek. I jak przeczytałeś, bo to tam jeszcze nic, ale jak przeczytałeś, to było absolutnie zachwycające. To jest wszystko o Trójce, że z Baronem, Misiem i Czarną Heleną? Baron, Niedźwiedź i Czarna Helena. Oczywiście, że to było opisywane na podstawie postaci, które tutaj po tych korytarzach krążą. Ale wracając do tego, co przypomniałaś przed chwilą, to widzisz, to nie dość, że ja nie pamiętam, gdzie się spotkaliśmy, to, że ja nie pamiętam, że ja nawet to napisałem. A zobacz, jakie wrażenie potężne to zrobiło na ludziach, nie tylko na mnie. Ale... Że to tak, wiesz, tak nagle, z rękawa. Ale siada i pisze ten Andrus i to ma. Widzisz, jest tutaj dwóch panów, jeden już pokazał, jak on potrafi, a drugiemu jakbyśmy coś czuje, że jakbyśmy mu jakieś słowo tylko podrzucili, to on zaraz wymyśli jakiś rym do tego. No to proszę, jakie? No, kapusta to już było, była, prawda? Była, to, już jest to może kulinaria już nie. To może teraz jakoś pójdźmy w romantyczne historie? No, na przykład jakieś słowo. Miłość. Ale, a wymyśl, koledze, jakieś słowo, do którego będzie musiał coś zrymować. Zaraz sprawdzimy, jak jemu idzie z rymowaniem. Elektronika. Oż ty, ale złośliwy. To jesteśmy dosyć daleko od siebie. No, ale to Brunek. No, próbujmy. Trzymamy kciuki. No te kamery jednak by się przydały w zagadkowym studiu, żeby pokazać to skupienie. Proszę bardzo, a ja już mam pomysł. Kica szybciej od królika elektronika. Słabe czy może być? Ekstra. Może być. Dobra. To na razie pomogłem, tak, ale czas. To jeszcze sobie wymyślimy coś. To teraz zróbmy tak, panowie drodzy. Mistrz słowa to waszym zdaniem kto? Ktoś, kto świetnie posługuje się wierszem i ogólnie mówieniem, że może świetnie dobrać słowa, aby rozśmieszył i zaciekawił innych osób. Inne osoby? Pamiętam, jak w 4 klasie byłam na międzydzielnicowym Mam Talent, jako tam jeden z tych 3 osób ze swojej szkoły, to właśnie tam moja wychowawczyni zorganizowała, kibiców nam zorganizowała. I na przykład właśnie dla mnie były transparenty z napisem Bruno, mistrz słowa, wygrana gotowa. Ha, pięknie. Bardzo. No i tak się zaczyna zabawa z tym słowem, ale zawsze musimy mieć jakieś wzorce, prawda? I jest taki pan, który znakomicie posługiwał się słowem. Na tyle znakomicie, że pewnie jeszcze nasze dzieci i wnuki będą podziwiały to, co zrobił. A ten pan to się nazywa Jan i jak dalej? Bo to Janów to paru było, nie? Jan Kochanowski. Jan Brzechwa. O. No tak, a w zagadkowym studiu bardzo często gości Jan Brzechwa, który teraz swoim własnym głosem w bardzo ciekawy sposób do nas przemówi. Bardzo często, kiedy się spotykam z dziećmi, powstaje problem, jak ja wyglądam. Ja wam zaraz opowiem, jak wyglądam, chociaż przez radio tego nie widać.

w zagadkowym studiu często słuchamy. Mam do pana pytanie. Ze wszystkich piosenek, jakie pan napisał, jaka jest pana ulubiona? No, to jest jedno z najtrudniejszych pytań, bo na pewno ulubioną jest taka pierwsza, którą się napisało, może nie taka, którą się napisało pierwszą w ogóle, bo takiej nie pamiętam, która to była, ale taka pierwsza, która coś zmieniła w życiu. I ja kiedyś napisałem taką piosenkę Zabierzcie mi gitarę. To była polska wersja takiego włoskiego przeboju Lasciate mi cantare. I ja tak wychodziłem na scenę z gitarą, ze spryskiwaczem, liście rzucałem i śpiewałem Zabierzcie mi gitarę. Ta sama melodia. Trochę, tak. Tak. W przekładzie pana Andrusa. Tak jest. Mm-hmm. To przekład to jest za dużo powiedziane, bo to o czymś innym zupełnie bardzo, to była piosenka. Tak. No ale ona zrobiła dużo zamieszania i na pewno mam do niej duży sentyment. Jest też taka piosenka Baba na psy na przykład, to też bardzo lubię. No, parę bym pewnie wymienił, jednego bym nie umiał wymienić. No dobrze, ale jak już te piosenki powstają i idą sobie w świat i ty masz taką radość i satysfakcję i sam je wykonujesz, ale kiedyś musisz odpocząć, to kiedy schodzisz z tej sceny i nie zajmujesz się już pracą, bo to jest jednak praca, tak? Wielka pasja, ale też praca, to co sprawia ci największą przyjemność? Jak się położę na przykład. I? I leżę. Jak dyziomarzyciel? Na przykład. No, nie wiem, jak dyziomarzyciel leży, ale... Na łące zazwyczaj. A to ja rzadziej. To ja nie potrzebuję do tego łąki. Płynące. Wystarczy, że się położę po prostu gdzieś w takim miejscu, gdzie się wygodnie leży. Ja mam pytanie. Proszę bardzo. Jaka jest pana najnowsza piosenka? Najnowsza? A, widzisz, no to taka całkiem najnowsza to jest piosenka, którą ja napisałem w tym tygodniu, bo tak sobie wymyśliłem, że co tydzień do audycji, którą mam w piątek po 13, piszę jakąś piosenkę, taką na podstawie materiału, który się pojawia u nas na antenie w Trójce. I teraz napisałem o taką piosenkę o manewrach w Ustce, bo w Ustce wojska sojusznicze ćwiczą różne poważne wojskowe umiejętności i na podstawie tego powstała taka piosenka o nadbałtyckiej gastronomii, tak naprawdę. Niech zgadnę, zbyt serio to tam chyba. Nie było zbyt serio, bo ja lubię, jak nie jest serio. To znaczy czasem tak korci, żeby jakiś fragmencik poważniejszy może się pojawił, ale jest tyle pięknych, poważnych piosenek, że ja na razie się zabrałem za pisanie tych niepoważnych. A jesteś wesołym człowiekiem? Mam taką nadzieję, że bywam. To znaczy, ja jestem, wydaje mi się, takim człowiekiem, jakie są okoliczności. Jak coś się smutnego wydarzy, no tak. to ja nie skaczę z radości w związku z tym, że coś smutnego się wydarzyło. Ale jak jest okazja do tego, żeby się czymś pocieszyć i pobawić, to korzystam z takiej Lubisz okazji. Lubisz się śmiać? Lubię, chociaż tak mam skonstruowany, nie wiem, tę część ciała, tak mam skonstruowaną, czyli twarz. Czaszki. Tak, że czasami tego po mnie nie widać, że ja się śmieję, a śmieję się wewnątrz. Ale z czego najchętniej się śmiejesz? Też nie ma takiej jednej rzeczy, z której się śmieję, bo czasem ktoś się bardzo śmiesznie przewróci na przykład. I to jest tak fajne, śmieszne, tak? Że do rozpuku człowieka rozśmieszy, a czasem, zwłaszcza jak to ja się przewrócę, to mnie to w ogóle nie śmieszy. No to nic dziwnego. Ja kiedyś spadłem z trzeciego, czwartego schodka na murowany beton. I śmiesznie było? Nie. Ale nikt się nie śmiał, czy tylko ty się nie śmiałeś? Nikt się nie śmiał. A, no widzisz, no to widocznie niezbyt wesoły upadek to był. Ale zdarzają się wesołe upadki też. No, ale to nie jest tak, że się śmieje tylko z tego, jak ktoś się przewróci. Mhm. Czasem ktoś opowie dobry dowcip, czasem jakąś śmieszną piosenkę na przykład usłyszę, coś zabawnego zobaczę. Zwierzęta są na przykład też bardzo zabawne, potrafią być. Szczególnie małpy takie. Ma pan jakiegoś zwierzaka w domu? Niestety nie. Niestety nie, ale mam mnóstwo zaprzyjaźnionych. To znaczy głównie psy. Niestety jakoś do małp takich nie dotarłem jeszcze, żebyśmy się zaprzyjaźnili, ale... Spokojnie, znajdzie je pan. Znajdę? Znajdzie pan małp. Podpowiesz gdzie? Każdy znajdzie swoją małpę. W koszu. Taką. A lubisz opowiadać dowcipy? Czasem tak, ale zauważyłem, że nie mam jakiejś niebywałej pamięci do dowcipów. To znaczy szybko mi się kończy ta pamięć do dowcipu. Jakoś go znam przez chwilę, potem zapominam i nie wiem, po paru latach ktoś opowiada ten sam dowcip i ja sobie przypominam, o, to przecież ja to już słyszałem, ja to znałem. Ale takiej jakiejś pamięci do tego, żeby tak usiąść i sypać jak z rękawa tymi dowcipami, to nie mam. refleksyjny człowiek, bo to tak mają ci bardziej refleksyjni chyba. Że nie pamiętają się tak trochę muszą zastanowić nad wszystkim. No może. Może tak różnymi jest. Drogami te myśli chodzą. Ja myślę sobie, że teraz zaprosimy do zagadkowego studia Androny i spróbujemy z tymi Andronami sobie poradzić, dobrze? Bardzo proszę. Marcin plecie Androny. Z czego plecie? Ano z łyka. Taki Andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy. Wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powybija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie. Nie wierzycie? Proszę pana, takie pan Androny plecie. Androny, Jan Brzechwa i Killersi, a w naszym studiu Artur Andrus. Witamy serdecznie raz jeszcze. I o Andronach rzecz będzie teraz. Zaczyna się tak jak moje nazwisko. Androny Andrusa na przykład mogą być. Takie. A co to znaczy? Takie, no, takie plecenie. Takie, takie trochę. Takie plecenie, tak. Aha. No to może spróbujemy teraz jakiś taki upleść słowny. Andron? Sobie Andron, no. Na przykład z takim słowem zagadkowa niedziela. Androny. Może by się udało. Zagadkowa niedziela szuka wszędzie przyjaciela. Pięknie! Na przykład. To no, może jednak w tym kierunku pójdziemy? Zagadkowa niedziela rado się za... Nie, to się nie człowieka rozumuje. Rozwesela też może o, być. Tak. Mam nadzieję, że tak jest. Zagadkowa nie niedziela łóżko się zaściela na przykład. Prawda, że oj, już trzeba wstać. Super. Zaścielić, tak. Pościelić łóżko i zaczyna się dzień. Może coś takiego być. Co jeszcze? Zagadkowa niedziela, mikrofony do dzieła. No, albo może być tak. Na przykład taki okrzyk. Ktoś może wołać, nie? E, Hela! Zagadkowa niedziela! I to jest wezwanie do słuchania audycji. I Hela już nie ma wyjścia, musi siedzieć i słuchać. No dobrze. My zbieramy w naszej zagadkowej niedzieli takie skarby. To są najpiękniejsze skarby świata. To są dziecięce słowa, przekrecajki słowne. Ale to jest taki cykl, który nazwaliśmy sobie myśli dziecka 357, w nawiązaniu oczywiście do naszej ulicy. No i słuchajcie, i dzięki Markowi Niedźwieckiemu, który też o tym opowiada w swoim programie, pani wysłała taki oto list. Mamo, mamo, kup mi lalkę, mówi 6-letnia Weronika do mamy Oli. Córciu, nie kupię, bo już nie mam pieniędzy. Na co córcia mówi, nie masz, to weź z bajkomatu. A mój bratanek, pamiętam w dzieciństwie, no dzieci tworzą sobie własne języki. Na przykład on nie mówił słodycze, tylko mówił galiga. Ha. Stworzył sobie galiga i już, no i było... I to był jego słodycze. A ja tak. Mówiłem na piwnicę, piewnica. No to chociaż blisko prawdy. Albo słuchajcie, spostrzeżenie małego chłopca. Policjant to jest taki człowiek, który stoi na dworzu... I tu regionalizm się wkradł i czeka na skandal. Czy tak nie jest? No jest. Oczywiście. Oni skandale są porażające. Po to na dwór wychodzą w ogóle policjanci, żeby się jakiś skandal zdarzył, no bo jak jest skandal, to jest praca dla policjanta. Jasna sprawa. I Karol 2-letni, słuchajcie, odpowiada na pytanie taty. Karolu, jak nazywa się mały piesek? No, podpowiem ci. Odpowiedź. Szczekaczek. Też racja. Też racja. A kiedyś koleżanka mojej mamy miała córkę i córka mamy zadała takie pytanie. Co to jest? Zaczyna się na samo, a kończy na lot. O ja cię, ale no, trudna to skomplikowana zagadka. Sprawa. Trudna zagadka bardzo. Tak, trochę więcej czasu. A ja jeszcze mam jedną zabawę taką dziecięcą, teraz sobie przypomniałem. To od razu trzeba powiedzieć, kto to wymyślił, a ja promuję tę zabawę, bo jest świetna. Wymyślił to Grzegorz Halama, taki artysta kabaretowy, który często występował jako hodowca drobiu, pan Józek. Zabawimy się w to? To jest zabawa w zwierzęta. To jasne. Uwaga. Jasne. Polega to na tym, pomyślcie sobie, na razie nie mówcie jeszcze, w głowie tylko sobie to na razie ustalcie, jakieś zwierzę, dowolne zwierzę. I nie mówimy na głos. Na razie nie mówimy. Dobra. Już? Każdy ma? Macie? Tak. Tak. Genialna zabawa wymyślona przez Grzegorza Halama. Naprawdę. I uwaga. I teraz każdy powie to zwierzę po kolei. Proszę bardzo. Irbis. O, chyba się coś nie udało. Ty, ale się przygotował, no. Nie możesz jakiegoś prostszego zwierzęcia? No dobrze, jaka małpa byłaby lepsza? Pacyficzny. A takiego, które jest w zasięgu tutaj wzroku na przykład gdzieś mniej więcej. Aż się boję. Może... Czy wy macie kontakt z jakimiś normalnymi zwierzętami? Z rzeczywistością. No, nie, moje koty są średnio normalne. Mówiłeś o kotach, nie mógł to być kot. Dobra, może być średnio normalny. Dobrze, kot. Jeszcze raz, bo cała zabawa na nic. Jak nie, no jakieś takie zwierzę, co to każdy człowiek może się z nim spotkać w tej łatwiej, części łatwiej świata. Jest prowadzić spotkanie kabaretowe? Niż spotkanie z dziećmi, prawda? Zdecydowanie. To uwaga, jeszcze raz. Uwaga, każdy pomyślał sobie. Proste zwierzę. Kot. Może być. Krokodyl. Ryba. Pies. Kot wygrywa rybę. Poczekaj, nie wiesz, o co chodzi. I co dalej? Pies. No. To już. Oho! Na czym polega ten geniusz? No, że się powiedziało, że zwierzęta i już. Kot zjada rybę, pies zjada kota, a krokodyl zjada psa. Nie. Nikt czy ty widziałeś kiedyś, by pies jadł kota? Właśnie. Nikt nikogo nie zjada, wszyscy sobie żyją w dobrych stosunkach. Chodzi o to, żeby... I mają sąsiada. No, i żeby sobie wymienić zwierzęta. Mhm. W zasięgu wzroku. Ja się świetnie zawsze bawiłem, ale to... Ale jeden raz można się świetnie bawić. Nie, a spróbujcie drugi raz. No uwaga, inne zwierzęta wymyślamy. Ale zwierzęta zawsze, inne zwierzęta, tak, inne zwierzęta. Uwaga, proszę bardzo. Wrona. Pijawka. Pingwin. Tygrys. Fajnie jest. Świetna super. Zabawa. No to ja nie umiem pływać. Jeszcze raz polecam, Grzegorz Halama wymyślił świetną zabawę. I tak można parę godzin spędzić, ja naprawdę to możemy kilka godzin przy tym spędzić. Zagadkową dwugodzinną zrobić wokół tego. To tak, bardzo interesujące będzie. Zwierząt. Tak, tak. Tak. To ja jeszcze, słuchajcie, zacytuję jeden fragment wypowiedzi małej Lucy, 4-letniej, która nie wymyśliła tego specjalnie, tylko po prostu tak dzieci mówią. Powiedziała tak. Nie można się całować na oczach dzieci, bo dzieci potem to powtarzają na leżakowaniu. Prawda? Prawda. Ja już dawno nie leżakowałem, to znaczy ja mówiłem o tym, że lubię leżeć, ale to nie jest forma leżakowania w moim przypadku. Leżakowanie takie, do którego byłem zobowiązany w związku z tym, że było w przedszkolu, już było bardzo dawno temu. Ja nie pamiętam, czy myśmy to powtarzali. A, jakbyś powtarzał, to byś pamiętał. Kiedy chodziłam do pierwszej grupy przedszkola, to mieliśmy leżakowanie, ale ja wcześniej chodziłam do domu. Ale dlaczego chodziłeś do pierwszego przedszkola? Czyżby cię z któregoś wyrzucili za zachowanie? Nie, do pierwszej grupy, do pierwszej najmłodszej. Właśnie tam w sumie ja nie lubiłam leżakowania, w ogóle nie chciałam leżakować, ale teraz po codziennie 5-6 lekcjach szkolnych, każde po 45 minut, to aż tak po prostu chcesz sobie jednak... To leżakowanie nie było takie złe. Ja cię rozumiem, bo ja mam to samo, że ja muszę sobie drzemkę tak po południu jakoś, ale to nie wiedziałem, że to tak szybko do tego dojdzie. Wracasz ze szkoły po kilometrze, masz plecak jakiś, który waży 10 kilogramów, wykończony i tak po prostu byś tak na leżaku. A to się też nazywa dorastanie. Najpierw uciekamy, a potem tęsknimy. Arturze, a czy ty lubisz być całowany w miejsca publiczne? Ale które to są moje miejsca publiczne? Wskażmy. Pamiętam, czekajcie, to jest poważna dyskusja. Kiedyś szłam z takim... chłopczykiem małym i jakoś tak nie wiem, co mi się stało, ale pomyślałam, matko, to jest takie słodkie dziecko, takie wspaniałe. I chciałam po prostu tak policzek całuska mu zapodać. I w tym momencie dziecko się zatrzymało, wytarło się zamaszczyście i powiedziało, nie całuj mnie w miejsca publiczne. A, policzek. Nie całuj mnie w miejsca publiczne. Publiczne, nie. Policzne. Chodziło o to chyba, słuchajcie, że wszyscy się przyglądali i to wstyd. Nie, tam przejdzie mu z wiekiem. No, ale tak było. Będzie się dopraszał jeszcze kiedyś. Czyli nie wolno w miejsca publiczne całować. Nie, wolno. Wolno, tak? W taki sposób. Och, to ów, dziękuję ci ja bardzo. Też... Arturze, drogi, bardzo, bardzo się cieszymy, że znalazłeś czas, bo ty taki jesteś, Jasio, wędrowniczek. Tak. Troszkę tak. Pędzisz poprzez polskie łany zboża sceny kabaretowe i nie tylko. Ja na razie kieruję tylko do jednego miejsca. A ja muszę powiedzieć w tym momencie, że również bardzo się cieszę, że znalazłeś czas w poniedziałek, ponieważ odbierałeś nominację ważnej nagrody w imieniu znakomitej swojej koleżanki. Joasi Kołaczkowskiej. Joasi Kołaczkowskiej. Która... Słuchajcie, ale wystąpić przed publicznością dziecięcą to naprawdę jest wielkie wyzwanie, więc trzymamy kciuki za panią Kołaczkowską. No i za was, za zagadkową niedzielę. Za całą śmiało nawiązuje, moi drodzy, że zagadkowa niedziela otrzymała nominację do tytułu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. I słuchajcie, i te nominacje miałam wielki zaszczyt i przyjemność odebrać z rąk tegoż oto człowieka, Artura Andrusa. I bardzo dziękuję. A ja gratuluję serdecznie tej nominacji i trzymam kciuki za zagadkową niedzielę, żeby została, właściwie jest kuźnią mistrzów mowy, bo jak posłuchałem tych dwóch panów na przykład dzisiaj, to proszę, to są mistrzowie i tutaj wykuci prawdopodobnie przynajmniej w części. I jeden taki większy wykuty przyszedł i rzeczywiście po mistrzowsku z nami tutaj rozmawia i opowiada nam, ale myślę, że w tym momencie to nie będzie nadużyciem, kiedy powiemy, że to trzeba klikać i głosować, aby nominacja zmieniła się w nagrodę Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Bardzo prosimy. Jest taka strona www. Jak dalej? Pewnie Mistrz Mowy. To jest tak, www.mistrzmowy.pl. I tam jest na pewno w którymś miejscu napisane zagadkowa niedziela jest, i proszę tam kliknąć. Proszę kliknąć. Nawet jak się trzyma kciuki, to można kliknąć. Nawet nosem. Tak jest. W tej sytuacji. Muszę zagłosować. Miejscem publicznym można miejscem zagłosować. Miejscem publicznym jak najbardziej. Arturze, bardzo serdecznie dziękujemy ci za wizytę w naszym zagadkowym studiu. Pozdrawiamy. Trzymamy kciuki za wszystkie twoje wojaże, te radosne i szalone trochę też pewnie. A ja myślę sobie teraz, że my musimy zmienić piosenkę, bo też chciałam życzyć z całego serca takich chwil, kiedy Artur Andrus może położyć się i leżeć. Jako ten dyzio marzycie. To w takim razie, skoro się narozmawialiśmy, to odpocznijmy, czyli zróbmy to, co Artur Andrus bardzo lubi i poleca. Połóżmy się jako ten dyzio marzyciel. Na fotelach. To marzmy. Odpocznijmy. Lubisz marzyć? Artur Andrus. Tak, tak, lubię marzyć, lubię najchętniej na leżąco. No dobrze, no to do dzieła w takim razie. Zapraszamy do reklamy. Szukasz najlepszego w swoim fachu, który sprawdzi się w twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Sprinter Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i silnik o mocy 143 koni mechanicznych. Zatrudnij nagradzanego Sprintera Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 103 tysiące złotych netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl.